पिस्तौल, लेखक निकोलाई नोसोव, चित्र ए केनेस्की, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लंबे समय से साशा अपनी माँ को एक खिलौना पिस्तौल खरीदने के लिए मना रहा था। उस पिस्तौल में से प्लास्टिक कैप्स की गोली निकलती थी। मैं तुम्हारे लिए उस तरह की पिस्तौल नहीं खरीदूंगी, उसकी माँ ने कहा, वो खतरनाक होती है। नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी, साशा ने विरोध किया। अगर उसमें से असली गोलियां निकलती तो वो खतरनाक होती, लेकिन आप प्लास्टिक कैप्स से किसी को नहीं मार सकते। पर तुम किसी को चोट तो पहुंचा सकते हो या फिर अपनी आंख फोड़ सकते हो। नहीं, गोली चलाते समय मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा। नहीं, वो मुझे सही नहीं लगता है। उस खिलौना पिस्तौल के साथ कई परेशानियां हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं। तुम उस पिस्तौल से किसी को डरा सकते हो, उसकी माँ ने कहा। और जहाँ तक उस पिस्तौल का सवाल था, माँ उसे नहीं खरीदने वाली थी। अब साशा की दो बड़ी बहनें थीं, मरीना और ईरा। फिर वो उनके पास गया और उसने उनसे पिस्तौल की भीख मांगी। मैं वो पिस्तौल बेहद चाहता हूँ, यदि आप मेरे लिए वो खरीदेंगी तो फिर आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। देखो साशा, मरीना ने कहा, तुम बेहद शैतान और धूर्त हो। जब तुम हमसे कुछ चाहते हो तब तुम बड़ी मीठी मीठी बातें बनाते हो, लेकिन जैसे ही माँ बाहर जाती हैं तुम हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी करते हो। नहीं, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं हरेक के साथ अच्छे तरीके से पेश आऊँगा। ठीक है, ईरा ने कहा, मरीना और मैं इस पर विचार करेंगे। यदि तुम ईमानदारी से अच्छा बनने का वादा करोगे तो हम तुम्हें वो पिस्तौल खरीद देंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं सोने के समान अच्छा बना रहूँगा, आप देख सकती हैं। अगले दिन साशा की बहनें बाज़ार गईं और वो उसके लिए एक पिस्तौल और प्लास्टिक कैप्स का एक पूरा डिब्बा खरीद कर लाईं। जब साशा ने चमकदार काली पिस्तौल और प्लास्टिक कैप्स का डिब्बा देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा और बड़े उत्साह से वो उन्हें अपने गले लगाते हुए कमरे में चारों ओर दौड़ा। ओह मेरी प्यारी पिस्तौल, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसने हैंडल पर तुरंत अपना नाम खोद कर लिखा और फिर उसने शूटिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरा कमरा नीले धुएं से भर गया। भगवान के लिए वो बंद करो, ईरा ने कहा, हर बार जब पिस्तौल चलती है तो मैं कूदती हूँ। कायर, साशा ने कहा, सभी लड़कियाँ डरपोक होती हैं। मरीना ने कहा, अगर तुम हमें डरपोक बुलाओगे तो हम तुमसे पिस्तौल छीन लेंगे। ठीक है, फिर मैं बाहर जाऊंगा और लड़कों को पिस्तौल से डराऊंगा, साशा ने कहा। साशा पिछवाड़े में गया लेकिन वहां कोई लड़का नहीं था। फिर वो सड़क पर भागा और यहीं से हमारी कहानी वास्तव में शुरू होती है। जैसे ही साशा पिछवाड़े से बाहर निकला, उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर आते हुए देखा। साशा ने तब तक इंतज़ार किया जब तक वो औरत उसके काफ़ी करीब नहीं आई और फिर उसने गोली चला दी। बूम! बुढ़िया हल्की सी चीख के साथ उछल पड़ी। अच्छा तो तुम वो हो जिसने गोली चलाई, तुम एक बुरे लड़के हो। वो मैं नहीं था, साशा ने अपनी पीठ के पीछे पिस्तौल छिपाते हुए कहा। देखो लड़के, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, मैंने तुम्हें अभी अपनी आंखों से देखा है, मैं उसके लिए तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। महिला ने साशा की ओर अपनी उंगली हिलाई, फिर उसने सड़क पार की और गायब हो गई। साशा डर गया। अब मैं क्या करूँ, वो महिला पुलिस से मेरी शिकायत करने गई है। वो डर से कांपता हुआ घर भागा। तुम्हें क्या हुआ है, हांफते हुए दौड़ते हुए साशा को देखकर ईरा ने पूछा। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भेड़िया तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुमने अब क्या शरारत की है? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैं देख सकती हूँ कि तुमने कोई शरारत ज़रूर की है। मैंने कुछ नहीं किया, बस पिस्तौल चलाई और वो डर गई। कौन डरी? वो बूढ़ी औरत जो सड़क पर चल रही थी। तुमने गोली क्यों चलाई? मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे आते हुए देखा और मैंने सोचा कि गोली चलाने में मज़ा आएगा, इसलिए मैंने ट्रिगर खींच दिया। उसने क्या कहा? कुछ नहीं, वो मेरी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गई है। देखो, तुमने अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था और अब देखो तुमने यह क्या कर डाला। मुझे क्या पता था कि वो बूढ़ी औरत इतनी डर जाएगी। तुम रुको, पुलिस ज़रूर तुम्हें खोजती हुई आएगी, वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी। पुलिस मुझे कैसे ढूंढेगी? पुलिस को नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, पुलिस तो मेरा नाम तक नहीं जानती है। चिंता मत करो, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी, पुलिस सब कुछ पता कर सकती है। साशा पूरे एक घंटे तक घर पर बैठा रहा। वो हर कुछ मिनटों बाद खिड़की से बाहर देखता था कि क्या कोई पुलिसमैन तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोई भी पुलिसमैन नहीं आया। थोड़ी देर बाद साशा थोड़ा शांत हुआ और चमक उठा। वो बूढ़ी औरत मुझे बस डराने की कोशिश कर रही होगी। साशा ने अपनी प्रिय पिस्तौल निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पिस्तौल गायब थी। प्लास्टिक कैप्स का डिब्बा तो था, पर पिस्तौल गायब थी। उसने दूसरी जेब भी टटोली, लेकिन वो भी खाली थी। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली। उसने मेज़ों और सोफे के नीचे देखा, लेकिन पिस्तौल का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर साशा दुखी होकर रोने लगा। मैं बस कुछ ही देर उससे खेल पाया, उसने सिसकते हुए कहा। कितनी प्यारी पिस्तौल थी और अब वो चली गई। शायद तुम उसे बाहर छोड़ आए हो, इरा ने सुझाव दिया। शायद मैंने उसे गेट के पास छोड़ दिया होगा, साशा ने कहा। मैं अभी जाकर वहाँ देखता हूँ। वो बाहर सड़क पर भागा, लेकिन पिस्तौल का कोई पता नहीं चला। बेशक किसी ने उसे उठा लिया होगा, उसने सोचा। तभी एक पुलिसमैन दिखा जो सीधे उनके घर की ओर आ रहा था। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा होगा, बुढ़िया ने मेरी शिकायत की होगी, साशा ने सोचा, और फिर जितनी जल्दी हो सका वो घर भागा। अच्छा, क्या तुम्हें पिस्तौल मिली? उसकी बहनों ने पूछा। श्श, साशा फुसफुसाया। एक पुलिसमैन आ रहा है। एक पुलिसमैन? हाँ, वो सीधे हमारे घर आ रहा है। तुमने उसे कहाँ देखा? वहाँ सड़क पर। मरीना और इरा उस पर हंसे। तुम थोड़े डरपोक हो, तुमने बाहर एक पुलिसमैन को देखा और डर गए। वो शायद इस ओर बिल्कुल नहीं आ रहा हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पुलिसमैन यहाँ आ भी जाए तो, साशा ने दृढ़तापूर्वक कहा। मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजे की घंटी बजी। मरीना और इरा दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। साशा ने पीछे से फुसफुसाया, उसे अंदर मत आने देना। लेकिन मरीना ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। निश्चित रूप से वहाँ दहलीज पर एक पुलिसमैन खड़ा था। उसकी वर्दी पर लगे पीतल के बटन चमक रहे थे। साशा अपने हाथों और घुटनों के बल झुक गया और सोफे के नीचे जाकर छिप गया। क्या यह अपार्टमेंट नंबर 6 है? साशा ने पुलिसमैन को पूछते हुए सुना। नहीं, ईरा ने कहा, यह नंबर 1 है। नंबर 6 बगल वाला घर है, दाहिनी ओर वाला। धन्यवाद, पुलिसमैन ने कहा। साशा ने राहत की एक सांस ली। वो सोफे के नीचे से बाहर निकलने ही वाला था कि पुलिसमैन ने फिर पूछा, वैसे क्या इस फ्लैट में साशा नाम का कोई लड़का रहता है? हाँ, ईरा ने कहा। हाँ, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ, पुलिसमैन ने कहा और फिर वो सीधे घर में घुस आया। जब लड़कियाँ अंदर आईं तो उन्होंने देखा कि साशा गायब हो गया था। मरीना ने सोफे के नीचे झांका, लेकिन साशा ने ज़ोर से अपना सिर हिलाया और उससे न कहने का संकेत दिया। वो तुम्हारा साशा कहाँ है? पुलिसमैन ने पूछा। अब तक लड़कियाँ भी थोड़ा डर गई थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। अंत में मरीना ने कहा, वो अभी घर पर नहीं है, वो खेलने के लिए बाहर गया है। आप साशा को किस लिए चाहते हैं? ईरा ने पूछा। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैं उसके बारे में कई बातें जानता हूँ, पुलिसमैन ने कहा। मुझे पता है कि उसका नाम साशा है। मुझे यह भी पता है कि उसके पास कुछ देर पहले एक बिल्कुल नई खिलौना पिस्तौल थी जो अब उसके पास नहीं है। उसे सब कुछ पता है? साशा ने भयभीत होकर सोचा। साशा इतना घबरा गया कि उसकी नाक में खुजली होने लगी और इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता उसे एक छींक आ गई। वो कौन है? पुलिसमैन ने आश्चर्य से पूछा। वो हमारा कुत्ता है, मरीना ने जल्दी में कहा। वो वहाँ सोफे के नीचे क्या कर रहा है? वो हमेशा उसी सोफे के नीचे सोता है, मरीना ने कहा। सच में? अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम बोबिक है, चुकंदर की तरह लाल होते हुए मरीना ने कहा। बोबिक, बोबिक, हेलो बोबिक, पुलिसमैन ने बुलाया और सीटी बजाई। मुझे आश्चर्य है कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। उसने फिर से सीटी बजाई। वो बाहर आना नहीं चाहता है, बड़ा अजीब कुत्ता है। आपने क्या कहा, वो किस नस्ल का है? मरीना किसी भी कुत्ते की नस्ल का नाम याद नहीं कर पाई। वो आप उसे क्या कहते हैं, वो एक बहुत अच्छी नस्ल है, वो हाँ, वो एक डॉबरमैन पिंसर है। वो एक बहुत अच्छी नस्ल है, पुलिसमैन ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा। मैं उस नस्ल को अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके पूरे चेहरे पर लंबे लंबे बाल होते हैं। उसने झुककर सोफे के नीचे झांका। साशा ने उसे घूर कर देखा, उसकी आँखें डर से गोल हो गईं। पुलिसमैन ने फिर से सीटी बजाई, इस बार आश्चर्य के साथ। अच्छा, तो यह है आपका डॉबरमैन पिंसर? अरे लड़के, तुम सोफे के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर आओ, तुम वैसे भी पकड़े गए हो। मैं बाहर नहीं आऊँगा, साशा चिल्लाया। क्यों नहीं? क्योंकि आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। किस लिए? उस बूढ़ी औरत के लिए। कौन सी बूढ़ी औरत? जिसे मैंने अपनी पिस्तौल से डराया था। पुलिसमैन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वो किसके बारे में बात कर रहा है? ईरा ने बताया, वो बाहर अपनी पिस्तौल से खेल रहा था और जब उसने गोली चलाई तो एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही थी और वो पिस्तौल से डर गई। फिर यह उसकी ही संपत्ति होनी चाहिए, पुलिसमैन ने अपनी जेब से एक चमकदार नई पिस्तौल निकालते हुए कहा। हाँ, वो पिस्तौल उसकी ही है, ईरा ने कहा। मरीना और मैंने यह पिस्तौल उसके लिए खरीदी थी और फिर उसने वो पिस्तौल खो दी। आपको वो कहाँ मिली? आपके घर के पिछवाड़े के गेट के पास। तुम पिस्तौल से बूढ़ी महिलाओं को क्यों डराते हो लड़के? पुलिसमैन ने साशा की ओर झुकते हुए कहा। साशा अभी भी सोफे के नीचे छिपा हुआ था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम सच नहीं कह रहे हो, वो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी पिस्तौल वापस दे दूँगा। और तब आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जाएंगे? नहीं, मेरा इरादा उस बूढ़ी औरत को डराने का नहीं था। मैं केवल यह देखना चाहता था कि वो पिस्तौल से डरेगी या नहीं। अब यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लड़के, मुझे वास्तव में तुम्हें इस जुर्म के लिए पुलिस स्टेशन में बंद करना चाहिए, पर चूंकि मैंने वादा किया है इसलिए मैं वैसा नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें फिर से ऐसा करते हुए पकड़ा तो? अच्छा, अभी आओ और वहाँ से बाहर निकलो और मैं तुम्हें तुम्हारी पिस्तौल वापस दे दूंगा। नहीं, जब आप चले जाएंगे मैं तभी बाहर निकलूंगा। तुम एक बड़े मजाकिया इंसान हो, पुलिसमैन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने पिस्तौल मेज़ पर रख दी और वो बाहर चला गया। मरीना उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। साशा सोफे के नीचे से निकला, उसने अपनी प्यारी पिस्तौल उठाई और उसे अपने गले लगाया। हुर्रे मेरी प्यारी पिस्तौल, तो आखिरकार तुम मेरे पास वापस आ गई। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पुलिसमैन को मेरा नाम कैसे पता चला। ईरा ने कहा, तुमने अपना नाम पिस्तौल के हैंडल पर खुद लिखा था। तभी मरीना वापस आ गई। वो तुरंत साशा पर झपटी। शरारती लड़के, जब मैं उन झूठों के बारे में सोचती हूँ जो मुझे तुम्हारी वजह से उस पुलिसमैन से बोलने पड़े, तो मैं शर्म से मर जाती हूँ। अगली बार तुम जब कभी इस तरह की किसी मुसीबत में पड़ोगे तो मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा बचाव करूँगी। अब मैं और किसी झंझट में नहीं पड़ूंगा, साशा ने कहा। मैं अब कभी किसी को नहीं डराऊंगा।